पराकृत नवदबंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीतदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण हम विशेष नहीं आई थोड़ी थोड़ी याद है अच्छा ये छठे अध्याय में आता है कि जिज्ञासु रूप योग से शब्द ब्रह्माति वर्तते ये अर्थ पूछा है इसका तो योग की महिमा कहते हुए भगवान कहते हैं ये योग की बड़ी महिमा है गीता का योग है बहुत ऊंचा है बड़ा श्रेष्ठ है बड़ा उत्तम है योग कर्म सुकौशलम जितने कर्म किए जाए उन कर्म में योग ही कुशलता है योग को छोड़ दिया तो कर्म नाशवान होते हैं और योग अविनाशी होता है योग नाम है समता का समत्वम योग स्थिति तो समता है जो क्या अगर राग द्वेष न हो हर्ष शोक न हो राजी नाराजी न हो अनुकूलता प्रतिकूलता का असर न पड़े ये योग है बहुत श्रेष्ठ बात है अगर अनुकूलता प्रतिकूलता का असर न पड़े प्रभाव न पड़े उससे हम प्रभावित न हो जाए उससे अभिभूत न हो जाए तिरस्कृत न हो जाए अपनी स्थिति से विचलित न हो जाए तो परमात्मा प्राप्ति हो जाए भगवान के साथ हमारा नित्य संबंध है वो योग से अनित्य संबंध टूट जाता है नित्य संबंध जागृत हो जाता है संसार का हमारा संबंध है अनित्य शरीर के साथ हमारा संबंध है ये अनित्य संबंध है नित्य संबंध रहने वाला नहीं है अनित्य संबंध इतना दृढ़ हो गया है जो एक ही मालूम होता है तो अभी कहा तुम्हारे मन में क्या आई तो वो मन की बात ये आई थी एक संबंध एक विश्वास और ये कर्म तीन होते हैं एक संबंध होता है एक विश्वास होता है एक कर्म होता है तो कर्म करने में हम सावधान रहे तो सावधान क्या है कि दूसरे का हमारे प्रति जो करना बुरा लगता है वो औरों के प्रति न करे कर्म को धर्म को हो श्रूयताम धर्म सर्वस्व श्रुत्वा सेवा बधार्यताम आत्मना प्रतिकूला ने परेशान न समाचरित धर्म सर्वस्व सुन लो और सुन के धारण कर लो जो अपने प्रतिकूल हो वो और के साथ आचरण मत करो जैसे हमें कोई गाली दे तो अच्छा नहीं लगता तो गाली मत दो हमारी निंदा दे तो अच्छा नहीं लगता तो निंदा मत करो हमारा कोई नुकसान कर दे तो अच्छा नहीं लगता नुकसान किसी की मत करो ये कर्म है इनको को संतों ने विवेक विरोधी कर्म कहा ये काम ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए ऐसे विवेक विवेक विरोधी संबंध नहीं रहना चाहिए, ऐसे विवेक विरोधी विश्वास नहीं करना चाहिए। तीन बात हुई। तो विवेक विरोधी संबंध है ये खतरनाक है। तो विवेक विरोधी संबंध क्या है? आज विवेक विरोधी संबंध की बात करी थी, सुबह भी और दोपहर भी दोनों समय। शरीर का और हमारा जो संबंध है ये संबंध विवेक विरोधी संबंध है, ये नित्य संबंध नहीं है, अनित्य संबंध है। तो योग क्या करता है, अनित्य संबंध को छुड़ाकर भगवान के साथ में नित्य संबंध कर देता है। जब भगवान निर्दोष है तो हम भी निर्दोष हो जाए। तो निर्दोष कैसे हुए? सिद्ध सिद्धो समभूत सिद्धि असिद्धि में हम सम रहे, अनुकूलता प्रतिकूलता में हम सम रहे, आदर निरादर में हम सम रहे, निंदा प्रशंसा में हम सम रहे, अनुकूलता प्रतिकूलता में सम रहे, इसका नाम योग है। तो योग कर्म सुकौशलम, योग ही कर्म में कुशलता है। तो योग तो श्रेष्ठ है ही, परंतु योग का जिज्ञासु होता है कि हमें योग प्राप्त करना है। ऐसे योग का जिज्ञासु होता है वो शब्द ब्रह्म को अतिक्रमण कर जाता है। शब्द ब्रह्म नाम है वेदों का, ये शब्द ब्रह्म है, वेद है भाई। तो वेदों में जितनी बातें कही उनसे ऊंचा उठ जाता है वो। योग का जिज्ञासु आप जानने, योग का जिज्ञासु क्या कि हमारे क्षमता रहनी चाहिए, हर समय में हमारी क्षमता रहे, ये योग का जिज्ञासु है। योग चाहता है, क्षमता चाहता है, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति का असर पड़ जाता है तो चाहता है कि ये हमारे पर असर न पड़े। राग और द्वेष हो जाता है, हर्ष और शोक हो जाता है, और प्रसन्नता और खिन्नता हो जाती है। तो ये क्या है, ये योग विरुद्ध बात है। ये योग में क्या होता है कि चाहे अनुकूलता हो चाहे प्रतिकूलता हो, मन चाहिए बात हो चाहे बेमन चाहिए, अपने मन पर असर न पड़े, इसमें क्षमता रखे हम। ये गीता की क्षमता है। तो इसका जो जिज्ञासु है क्षमता का, वो वेदों को अतिक्रमण कर जाता है। बड़ी ऊंची बात है। जिज्ञासु रपि ज्ञान, योग की बात तो दूर गई, योग का जिज्ञासु होता है वो भी वेदों को अतिक्रमण कर जाता है। तो सज्जनों ये योग है गीता का। देखो अब थोड़े दिन हम यहाँ से जाना है, तो हमें गीता का अनुष्ठान करना है, गीता के अनुसार हमारा जीवन बनाना है। तो गीता क्या है? योग शास्त्र है। श्रीमद् भगवद् गीता उपनिषद ब्रह्म विद्यायम योग शास्त्र है। तो योग शास्त्र है। तो योग क्या है? क्षमता का नाम योग है। तो योग हमारे में आना चाहिए। योग, योग का क्षमता, क्षमता आ जाए तो क्या होगा? सर्गो ये शांत साम्य स्थित माना, जिन पुरुषों का, जिन भाई बहनों का मन क्षमता में स्थित हो गया, चाहे कोई आदर करे चाहे निरादर करे, कोई प्रशंसा करे चाहे कोई निंदा करे, कोई सुख दे चाहे दुख दे, हमारे मन में क्षमता रहे। जब दिन आ जाए रात आ जाए तो हमारे मन में क्षमता रहे, मन चित्त में विकार न हो, राग द्वेष न हो, हर्ष और शोक न हो, ये क्षमता है। तो ये क्षमता का जो जिज्ञासु है कि हमारे क्षमता रहनी चाहिए, हमारे जीवन में क्षमता रहनी चाहिए, ऐसा पक्का जिसका विचार हो गया है वो वेदों से ऊंचा उठ गया। वेदों में कहे हुए जितने कर्म है, जन्मों का कर्म शास्त्रों में लिख लाता है, तो इनसे भी विलक्षण हो जाता है। आठवें अध्याय के अंत में तो कहा है, वेदेश यज्ञेश तपस्व चैव दानेश यत पुण्य फलम प्रतिष्ठम। वेदों में, यज्ञों में, दान में, तपस्या में, वेदेश यज्ञेश तपस्वे दानेश यद पुण्य फल जो पुण्य का है बड़े भारी लोगों की प्राप्ति योगी इन सबको उतर को मिल जाता है, इन फलों से ऊंचा उठ जाता है। योगी परम स्थान साध्य आदि स्थान को प्राप्त हो जाता है योगी। तो योगी कौन, जिसका योग है, जिसने योग का अनुष्ठान किया है। तो अनुष्ठान किया हुई बात तो है ही, परंतु जिज्ञासु अपनी योगी से सबका योग का जिज्ञासु भी वेदों से ऊंचा हो जाता है, सबसे ऊंचा हो जाता है। तो ये योग है अपने को प्राप्त करना है। तो समत्वम योग उच्यते, समता का नाम योग है। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगतम, दुखों का संयोग वियोग, जहाँ दुखों का संयोग नहीं है, संबंध ही नहीं है, ऐसा सुख है, आनंद है, शांति रहती है। ये जो राग द्वेष है, हर्ष रोग है, इनको लोग अच्छा समझते हैं, और कोई बुराई समझते हैं तो छूटना कठिन समझते हैं, परंतु ये बात ऐसी नहीं है। योग होना शुभ में कठिन नहीं है, परंतु पक्का विचार हो जाए हमें योग को प्राप्त करना है तो समता रखना है, हमारा समता हमारा हानि में लाभ में। भगवान ने कहा है सुख दुख के समय कृत्वा लाभ लाभ जया देव ततो युद्धा युद्धस्व नैवं पापमाशिष। अर्जुन को कहते हैं अर्जुन जय और पराजय, अर्जुन युद्ध करना चाहता नहीं था, युद्ध करने से पाप लगता है, तो वो पाप से आदमी कैसे बच सकता है। अर्जुन तो कहता है पाप लगेगा युद्ध करने से, भगवान कहते अतचेतो एवं धर्मेम संग्राम न करिष्यसि तथा कीर्ति हेतु जो पाप उसको पाप रहेगा। अर्जुन की दृष्टि है कि युद्ध में भीष्म द्रोण आदि को मारने से पाप लगेगा, भगवान कहते युद्ध नहीं करोगे तो पाप लगेगा, अब क्या करें। तो कहते बीच में पाप न लगने का उपाय दूजा है, न पाप लग रहा, पाप मारने से न लगता है छोड़ने से, तो पाप नहीं लगता है वो सब रखने से। सुख दुख के समय कृत्वा लाभ लाभ जया जय, जय और पराजय में समता कर लो, कोई जय होगा तो पराजय हो, या जय अपराजय दोनों है, नफा और नुकसान दोनों भाई है, नफा होता कोई नुकसान होता है, तो जय होती है। युद्ध में दोनों बात होती है, क्या तो जय होगी क्या पराजय होगी, विजय होगी पराजय और क्या होगा। तो जय पराजय में समान रहना, जय में तो लाभ होता है पराजय में हानि होती है, तो लाभ हानि में समान रहना, लाभ में सुख होता है हानि में दुख होता है, तो सुख दुख के समय कृपा लाभ लाभ हो जया जयो, ये समान करके फिर युद्ध को पाप नहीं लगेगा, फिर पाप लगेगा ही। कितनी विलक्षण बात बताई, ये योग की महिमा बताई, यही ज्ञान की महिमा, जिसने ना अहंकृत भाव बुद्धि लेपन पते, ये ज्ञान की महिमा, जिसके अहंकृत भाव नहीं बुद्धि लेप नहीं, हत्वा भी मान लो सबको मार दे तो न मारता है न पाप लगता है, ऐसे योग की महिमा है, ऐसे ज्ञान की महिमा है, ऐसे भक्ति की महिमा है। अभिषेक दूसरी पापे भी सर्वे भी पाप है, अभिषेक शुद्र आचारो भक्ति मांगने का साधु मंत्र सम्यक दोषों तो विचार, तो ऐसी बात है महाराज। तो योग यहाँ वह समता का, तो समता का जिज्ञासु होता है वो भी ऊंचा उठ जाता है, समता जिसके आ जाए तो कहना ही क्या है। समता आने पर समता में स्थित हो जाए जिसका मन, तो उसको परमात्मा की प्राप्ति हो गई। ये शाम साम्य स्थित माना, जिनका मन साम्यावस्था में स्थित हो गया तो वे संसार को जीत गए, वे परमात्मा की प्राप्ति हो गई। ये पहचान है, परमात्मा की प्राप्ति होने पर मन में क्षमता आ जाती है, राग द्वेष हर्ष शोक नहीं होते, ये तंग नहीं करते। अभी जबरदस्ती होता है, कोई प्यारा मर जाता तो शोक होता है बड़ा भारी, अगर किसी के बेटा ना और बेटा जन्म जाए तो हर्ष होता है, तो यार शोक दो नहीं होना चाहिए। संसार में सुख हो चाहे दुख हो, अनुकूलता हो चाहे प्रतिकूलता हो, लाभ हो चाहे हानि हो, आदर हो चाहे निरादर हो, प्रशंसा हो चाहे निंदा हो, हमारे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो फर्क नहीं पड़ता है, इसका नाम है योग। तो जिज्ञासु रूपी योग से जिज्ञासु हो जाए तो भी वो शब्द गुण को अतिक्रमण कर जाता है, बड़े ही उनसे स्थिति हो जाती है। तो सिद्धो ये योग है गीता का, योग शास्त्र से गीता योग शास्त्र। तो योग कैसे समता कैसे होती है देखो, अनुकूल परिस्थिति और प्रतिकूल परिस्थिति दोनों समान है, थोड़ा ध्यान दें। अनुकूलता आती हुई अच्छी लगती है और जाती हुई बुरी लगती है, और प्रतिकूलता आती हुई बुरी लगती है या जाती हुई अच्छी लगती है। समझे, अनुकूलता आती है ना, हमारे मन चाही बात हो जाए तो अच्छा रहता है, और मन चाही बात न हो तो बुरा लगता है। ऐसे बेमनचाही बात हो जाती तो बुरी लगती है, और बेमनचाही मिट जाती है तो शुभ होते हैं। ध्यान दिया कि नहीं? अनुकूलता अच्छी लगती है, प्रतिकूलता बुरी लगती है। एक मित्र है, मित्र आता है तो आनंद आता है, एक बैरी आ गया तो दुख होता है। शत्रु दैति संयोग, शत्रु होता है वो संयोग में दा लगा देता है, वियोग मित्र बनो वियोग मित्र जब देता है। मिलत एक दारुण दुख दे ही, और बिछुड़त एक प्राण हर ले ही। हर क्या हुआ दुष्ट तो मिलत एक दारुण दुख दे ही, मिलता है तो बड़ा दारुण दुख देता है, और मित्र वियोग होता है तो दारुण दुख होता है, मन प्राण हर गए। तो एक तरफ सुख घुस गए, एक तरफ दुख घुस गए, दोनों को मिलान किया जाए तो फर्क क्या हुआ? शत्रु दहती सही हो गए, योग मित्र में वियोग, मित्र में वियोग में दुख देता है, शत्रु संयोग में दुख देता है तो वियोग में सुख देता है, मित्र वियोग में है दुख देता है तो संयोग में सुख देता है। तो को भेद है शत्रु मित्र, शत्रु मित्र भेद क्या है? दोनों में समता रखना है। मानो मित्र में भबका आवे ना, खुशी का दुख दुख का भबका आता है मित्र में, तो उस भबके को जीत लिया थोड़ा सा शांत कर ली। तो एक कृष्ण पक्ष होता है, एक शुक्ल पक्ष होता है, अंधार पक्ष, एक चांदन पक्ष, दो होते हैं ना। तो दोनों में अगर आप विचार करो, आधी रात से पहले प्रकाश और अंधेरा, आधी रात के बाद अंधेरा प्रकाश, ये घड़ियां गिनी जाए तो चांदन पक्ष में भी उतना ही प्रकाश है जितना कृष्ण पक्ष में है, अंधेर पक्ष में है। अंधेर पक्ष में जितना अंधेरा है उतना ही अंधेरा शुक्ल पक्ष में है। घड़िया गण लोग किया, आधी रात से पहले जितनी पक्ष में अंधेरा है जितना प्रकाश है, तो दोनों में शुक्ल पक्ष और कृष्ण दोनों में भरपूर भर प्रकाश। शुक्ल पक्ष में तो प्रकाश बढ़ता है और अंधेरा घटता है, और कृष्ण पक्ष में अंधेरा बढ़ता है प्रकाश घटता है। परंतु पूनम रोमावस्था घड़िया गिनकर देखा जाए तो दोनों में बरोबर प्रकाश होता है, बरोबर घड़िया में। वो आरंभ में प्रकाश होता है शुक्ल पक्ष में, उसके अंत में होता है। शुक्ल पक्ष के आरंभ में चंद्रमा छोटा सा होता है शुक्ल पक्ष में, और कृष्ण पक्ष में छोटा सा होता है, पूर्णिमा पूरा हो जाता है। कृष्ण पक्ष में पूरा चंद्रमा होता है कृष्ण पक्ष, और फिर घटते घटते घटते उसको दिखता ही नहीं, चंद्रमा दिखता ही। तो घटते घटते घटता है, तो उसमें भी घड़िया में देखा जाए दोनों का बरोबर प्रकाश। इस तरह से संसार की अनुकूलता और प्रतिकूलता में बरूबर है दोनों। अनुकूलता आती हुई अच्छी लगती है, अनुकूलता जाती हुई बुरी लगती है, प्रतिकूलता आती हुई बुरी लगती है, जाती हुई अच्छी लगती है, तो दोनों बरूबर है। न प्रदेशेद प्रेम प्राप्य, ये योग हो, योग जैसी कुशलता पूछी, योग जो शब्द में माति वर्तते वो शब्द की बात कहते हैं। क्या कहा? नहीं नहीं अभी मैंने सुना, न प्रतिशत प्रेम प्राप्ति, तो प्रिय की प्राप्ति होकर हर्षित नहीं होना, और अप्राप्त की अप्रिय की प्राप्ति होने पर उद्विग्न न होना, ये मनुष्य का काम है। अगर इसमें हम हर्षित और दुखित होते हैं तो पशुओं में हमारे क्या फर्क है? कुत्ते को पुचकार हो तो तुम राजी हो जाएगा, दत्त करो नाराज हो जाएगा, हम भी हमारे वहां आदर बैठे ये सब राजी हो जाते हैं, जाते हैं तो दुखी हो जाते हैं, फर्क क्या हुआ? मनुष्यता नहीं हुई है। पशुओं में जो बात है वही हमारे को हुई, कुत्ते में ले लो, गधे में ले लो, गाय में, भैंस में, भेड़ में, बकरी में, कहीं ले लो, वृक्षों में ले लो, वर्षा आती तो खुश हो जाते हैं, एक घाम आते लड़ावे तो मुरझा जाते हैं। तो अनुकूलता और प्रतिकूलता का असर पड़ता है, तो मनुष्यों में, पक्षों, पशुओं में, वृक्षों में क्या असर हुआ, ये बरोबर फर्क ही क्या हुआ? तो मनुष्य में चाहिए क्षमता, दुखेशु अनुद्विग्न बना, सुखेशु विकसित, न प्रेषित प्रेम प्राप्त, प्रिय प्राप्ति हर्ष न मनावे, अप्रेम प्राप्त न उद्वेग, अप्रिय प्राप्ति उद्विग्न न हो, ये योग है। ये बरोबर रहना, एक रस रहना, ये वो है। और जो रंग बदल जाता है ये है विषमता, ये योग नहीं हुआ। अनुकूलता से और ही रंग बदल जाए, प्रतिकूलता और ही बदल जाए। कोई नमस्कार करे तो अच्छा लगता है, तिरस्कार तो बुरा लगता है। अब दूसरा कोई निरस्कार करे चाहे नमस्कार करे, दूसरा अपने हाथ में है, अपना आप भी अपने हाथ में नहीं तो दूसरा हाथ में है क्या? अब दूसरा कोई करे हम दुखी सुखी हो जाते, ये दुख सुख मिटेगा कैसे? सोचो ये दुख सुख कैसे मिटेगा? दूसरा कोई निरादर करे तो दुख हो जाए, आदर करे तो सुख हो जाए, ये सुख दुख कैसे मिटेगा? दूसरा कोई न कोई होगा ही, कोई आदर करेगा, कोई निरादर करेगा, कोई प्रशंसा करेगा, कोई निंदा करेगा, कोई आदर करेगा तो तिरस्कार करेगा, कोई सत्कार करेगा, तो ये कब मिटेगा? हमारे पर असर न पड़े, न प्रदर्शित प्रेम प्राप्त, अनुकूलता प्राप्ति वर्षित न हो, अरे प्रतिकूलता प्राप्ति उद्भूत न हो, बहुत आनंद रहेगा इसमें। जो आदमी शांति चाहता है, दुख नहीं चाहता, उसके लिए ये बात जरूरी है कि कितना ही कोई अनुकूल हो जाए कोई खुशी नहीं है, प्रतिकूल हो जाए तो दुखी नहीं है। इस बात संतों ने कहा, जीते ही मर जाओ, जो जीते मर जाता है वो सदा अमर हो जाता है, जो जीता मर जाता है वो सदा अमर हो जाता है, कल्याण हो जाता है, उद्धार हो जाता है, जीवन मुक्त हो जाता है। तो उसमें यही बात है कि अनुकूलता प्रतिकूलता का असर पड़ता है नहीं हमारे पर, अनुकूलता पर असर न पड़े, इस नाम है योग। ये योग है, योग समर्पण योग उच्चते, क्षमता योग है। तो प्रतिकूल परिस्थिति अनुकूल परिस्थिति का असर न पड़े, ये आवेगी संसार का स्वरूप है। संसार का स्वरूप अनुकूलता प्रतिकूलता यही है, का तो मनचाही बात होती है, कहीं मेरे मनचाही होती है। तो गीता ने बताया, अनिष्टम इष्टम मिश्रम से त्रिविधम कर्म न फलम, नहीं चाहते वो अनिष्ट है और चाहते वो इष्ट है, और कुछ चाहते कुछ नहीं चाहते, दोनों मिला हुआ वो मिश्रित है, अनिष्टम इष्टम विश्व त्रिविधम कर्म का फलम, तीन प्रकार कर्मों का फल होता है। भगवती अत्यागी नाम प्रेत्य न तो सन्यासी नाम प्रति, सन्यासी नहीं होता, त्यागी नहीं होता, उसको होता है त्यागी वो नहीं होता। तो इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति पर हम सम रहे हैं, ये मनुष्य जन्म की सफलता है। नहीं तो मनुष्य जन्म की सफलता नहीं, जैसे पशुओं के भी सुख दुख होता है, कुत्ता गधा आदि में होता है, ऐसे ही हमारे होता है। तो हमारे मन में फर्क क्या, फिर मनुष्यपना क्या हुआ? जो कुत्ते और गधे में होती है वही दशा हमारी होती है, तो मनुष्यपण में अधिकता क्या हुई? अधिकता तभी है कि ये सुख और दुख न हो, इन दोनों ये करें। सजनों ये योग है गीता जी का, ये वेदों के ऊपर, वेदों से भी क्या होता है, शुभ काम करते हैं वेदों के अनुसार, तेवी जमाम सुम पाप उत पाप यज्ञ रिश्वा स्वर्ग तीन प्रार्थियंते, तेवी जाय तीनों वेदों में कई कर्म करते हैं, वे शुभ काम करते हैं, स्वर्ग लोक में चले जाते हैं, और वो पुण्य वहां खत्म होने पर मृत लोग में आते हैं, तो आना जाना रहता है हरदम ही। और ये समता आवागमन से मिटा देती है, मुक्त हो जाते हैं आदमी, पाप और पुण्य दोनों से ऊंचा उठ जाता है। इतनी सी महिमा है। इस वास्ते याद रखो, घर वाले सब अनुकूल हुए तो भी प्रसन्न रहो, और प्रतिकूल हो तो भी प्रसन्न रहो। ये देखो करने में तो बात है सीधी, पर करने में टेढ़ी है थोड़ी, पर आप विचार कर लो तो फर्क जरूर पड़ता है। पहले जितनी अनुकूलता में खुशी आती थी उतनी आएगी, प्रतिकूलता में जितना दुख होता था उतना दुख नहीं होगा। साधक के ये फर्क पड़ेगा ही, अरे फर्क नहीं पड़ा है तो साधन हाथ नहीं लगा है, साधन शुरू नहीं हुआ है। साधन शुरू होगा तो बरोबर रहेगा। जो जो साधन ऊंचा उठता है तो अनुकूलता प्रतिकूलता में फर्क नहीं पड़ता है, जो जो ऊंचा उठता है तुम तो ये क्षमता होते होते अंत में कहते इनमें क्या बात है, ये तो भाई सुख के बाद में दुख, दुख के बाद में सुख है तो आता ही है, अदंगे दिन बाद दिन के बाद में रात, रात में दिन, सुख दुख होने से क्या फायदा? दिन आए तो काम करो, रात आए तो बत्ती ले लो, जगाओ, उपाय करो, काम करो, इसमें दो सुखी दुख क्यों हो रहे? सुखी दुख होने से क्या मतलब? काम दिन में ठीक होता है रात में नहीं होता है, तो ठीक है रात में हो जैसे रात में काम करो, दिन में जैसे दिन में करो, सुखी दुख क्यों होते हो? तो ये खास बात है। तो जिज्ञासु योग से शब्द ब्रह्माति वर्तते का अर्थ हुआ, योग का जिज्ञासु आप जितने बैठे हैं आज आप विचार करो, अब अपने राजी नाराज नहीं होना है, आदर कराए खुशी हो जाए, निरादर से नाराज नहीं होना है। अनुकूल परिस्थिति आए तो राजी नहीं होता है, प्रतिकूल परिस्थिति आए नाराज नहीं होना है। तो संसार से ऊंचा उड़ जाओ, संसार से ऊंचा, संसार जिस रह जाएगा, संसार हार गया और आप जीत गए, और राजी हो गए नाराज हो गए तो संसार जीत गए आप हार गए। अनुकूलता में आप सुखी हो गए तो संसार जीत गए आप हार गए, और प्रतिकूलता में दुखी हो गए तो संसार जीत गए आप हार गए, क्योंकि अनुकूल संसार ने आपको ऊंचा उठा दिया, प्रतिकूल संसार ने आपको नीचे गिरा दिया, तो संसार जीत गए आप हार गए। और प्रतिकूल आने पर भी अपनी प्रसन्नता हुई है, अनुकूल आने पर प्रसन्नता हुई है, कैसी बहुत ही बात है, एक बड़ा आनंद देता है। सुख आ जाए तो आनंद है, दुख आ जाए तो आनंद है, दुख में जितना लाभ है उतना सुख में लाभ नहीं है। दुख आता है उसमें पाप नष्ट होते हैं, सुख आता है उसमें पुण्य नष्ट होते हैं। तो बोलो अपने जमा पुण्य रहना चाहिए, पाप रहना चाहिए। सुख में पुण्य नष्ट होता है, आराम भोग लिया ना पुण्य खर्च हो गया, दुख भोग लिया तो पाप खर्च हो गया। तो प्रतिकूलता में आनंद आना चाहिए, कर्जा उतर रहा है, पाप कट रहा है, ये बड़ी बात हो रही है। जैसे मनुष्य अपना कर्जा चुकाता है तो पास में से खर्च होता है। 100 रुपयों का कर्जा है, 50-100 खर्च करते हैं, घर का खर्च होता है, कर्जा उतर जाता है। ऐसे दुख आता है तो दुख में कर्जा उतरता है, शुद्ध होते हैं, और सुख आता है उसमें कर्जा चढ़ जाता है, उसमें दोष आ जाते हैं। इसको दिप्तो धर्मादति काम होती, तो इन दोनों में समान हो जाए उस नाम है योग, समत्वम योग उचित। तो योग की महिमा है। एक साधु की बात याद आ गई भाई, कहने की हिम्मत कम होती है, हमारे कोई परीक्षा करे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। एक संत थे, उनकी बात सुनी हमने, संतों की बात सुनी तो एक आदमी ने कहा कि महाराज कल आप हमारी भिक्षा के लिए पधारे, आप घर जानते हो कल हमारे वहां भिक्षा करें। ठीक है, तो भिक्षा के जंग पहुंचे, पहुंचा तो एक आदमी कह रखा था लड़के को कि उसे निकाल दे रहा है यहां से, क्यों आया है खाने वास्ते, कुछ धर कर गया, कुछ काम गया, निकले यहां से बाहर, तिरस्कार निकाल दिया, चले गए। फिर दूसरी जगह दूसरे भिक्षा कर ली, दूसरे दिन गया वो महाराज, कल आप पधारे नहीं, मैं तो आया तो था भाई, तो उसमें नाकल में चला आया, तो मैं कल जरूर पधार, कल आप जरूर पधारो, भिक्षा भरे वहां करो। दूसरे दिन गया तो शर्म नहीं आती, कल इतना कह फिर भी आज आ गया, कि आपको लगे नहीं कि शर्म है कि नहीं गया, शर्म निकल गया। फिर मैं आप आया नहीं, फिर आया तो था, तो फिर गया कि वहां ना के मैं चला आया, तो मैंने कल और पता रहा। वो कहने भी मैं तिरस्कार किया, अपमान किया, कुछ नहीं, फिर ना के इसलिए चला आया। तीस दिन भी ऐसा किया, तो उसने देखा कि बाबा जी बड़े तेज है, तिरस्कार के नात्र बुलावे और पर तिरस्कार निकल जाओ से। तो महाराज हमारी बड़ी भूल हुई, बड़ी गलती हुई, दंडवत करी, नमस्कार किया, माफ करना महाराज, क्षमा करना है, हमारे आपको बड़ा दुख दिया। तुम क्या दुख दिया कि आपको बुलाया और फिर आपको तिरस्कार कर दिया, इसमें क्या हुआ कि आपको दुख हुआ, दुख क्या हुआ इसमें। देखो कुत्ता होता है, उसको तू तू करे तो आ जाए, चला जाए, फिर तू तो फिर आ जाए, फिर चला जाए, तो ये तो कुत्ते में ही गुण होते, इसमें क्या परीक्षण है, इसमें क्या परीक्षण। रोटी बताई जरा आ गए हम या नहीं, फिर पीछे चले गए, तो सूतों की बात कौन सी, ये बात ही ये बात होनी चाहिए अपने लोगों में, ये बात होनी चाहिए। कोई बातें पढ़ाते हैं लोगों को, परोपदेश बेलायाम शिष्टा सर्वगणी, दूसरों को उपदेश देते समय पंडित ही आ जाती है। ये माया है ना, किसी कोई मर जाए तो जागृति शोक मत हो, चिंता मत हो, रो मत, कर्म का फल है, कर्म का फल है, उम्र इतनी ही थी चला गया, कर्म का फल एक बात, दूसरा भगवान की मर्जी, बिना भगवान की मर्जी के पत्ता भी नहीं लेता, तो भगवान की मर्जी हुई, मर गया इसका चिंता मत, भगवान की मर्जी। तीसरी बात, संसार स्वप्न है, इधर भी जाए इधर भी जाए, कल था आज देखो नहीं है संसार, ये क्या है, ये तीन मार्ग है, कर्म मार्ग है, ज्ञान मार्ग है, भक्ति मार्ग है। कर्म मार्ग तो ये है कि कर्मों का फल है, और ज्ञान मार्ग ये है कि ये तो स्वप्न है, अब क्या इसे राजी क्या नाराज हो, और भक्ति मार्ग है कि भगवान की मर्जी। तो तीनों में से कोई आप ले लो तो क्षमता आनी चाहिए। भक्ति है तो भगवान की मर्जी समझे, आदर करो तो भगवान की मर्जी, निराद करो तो भगवान की मर्जी, अपने नाराज क्यों हो, भगवान आदर करते अच्छी बात है, निरादर करते अच्छी बात, तो ये बात मनुष्य में आनी चाहिए। मनुष्य पढ़ा तभी सिद्ध होगा कि जब हमारी ये क्षमता आ जाएगी, तो समतम योग उचित, इसका नाम योग है। तो हरदम अनुकूल आती रहती है, तो उसे जल्दी बिगड़ो मत, राजी नाराज मत हो। अब देखो थोड़ा दिन गया है, अब इस चीज को पकड़ लो। अब अपने घर पर जाएंगे तो राजी नाराज नहीं होंगे, सुख दुख तो आवेगा, कोई आदर करेगा, कोई निरादर करेगा, कोई तिरस्कार करेगा, कोई सत्कार करेगा, कोई महिमा करेगा, कोई निंदा करेगा, कभी गर्मी आवेगी, कभी सर्दी आवेगी, कभी हवा चलेगी, कभी वर्षा आवेगी, ये तो होगा ही, ये तो आवेगा। सियाड़े में सी पड़े, उलाने में लूआ, तमाशा में मत रखा होगा, जैसी मुआ, ये तो आवेगा भाई। शीतकाल भी आवे, गर्मी भी आवे, वर्षा भी आवे, अब क्या करूं बताओ। तो दिन में शरणा है, अपन राजी रहना है, मौत हो जाएगी, अन्न बहुत होता है। थोड़ी सी की बात है, थोड़ी जिज्ञासा का भी योग, जिज्ञासा हो जाते इसमें बड़ी मौज, आरंभित कर दे तो बड़ा आनंद आता है। बुखार में आनंद आवे और बुखार उतरने में आनंद आवे, तिरस्कार में आनंद आवे, सत्कार में आनंद आवे, लंदन में आवे, परेशान में आनंद आवे, क्यों आवे? कि भगवान की मर्जी है। देखो माँ है, कभी तो प्यार करती है, बहुत प्यार करती है, दुलाती है, हृदय लगाती है, प्यार करती है, स्नेह करती है, और कभी कभी चपत लगाती, मारती है, दोनों बात होती है। तो क्या माँ का हृदय होता है? प्यार करते जो हृदय है वो हृदय मार देते हुए, और मार देते हुए हृदय है वो प्यार करते हुए, पुत्र के हित के लिए प्यार करती है, हित के लिए मार देती है। माँ का हृदय दो नहीं होता। आप वो परीक्षा करनी हो तो ऐसा कर देना, जब आप बच्चे को पीटने लगे तब एक आजाद में वो पीटे हुई, क्या करते हो? क्या कहते तू अकेली मेहनत कर रही है, थोड़ी मदद कर दू, तेरे को सहारा दे दू थोड़ा, तो अकेले को तकलीफ पड़ती है, दो चार मैं लगा दू, लड़े तो मारते क्यों है, तू क्या कर रही है? तू मारती तो इस वर्ष कहावत है, माँ मारे पर मारने नहीं दे, क्या कर माँ का हृदय। ऐसे प्रभु हमारे पर सुख भेजते है उसमें भी लाड प्यार है, और दुख भेजते उसमें भी लाड प्यार है। दुखदाई और दुख सुखदाई परिस्थिति आती है, सजरो याद रखो। अब देखो जाने की चीजें साथ में रही है, साथ में नहीं, दुखदायी परिस्थिति हो तो खुश रहेंगे, भगवान ने कृपा कर दी, क्या हो गया? पाप नाश होगा। दुखदायी परिस्थिति में पाप नाश होता है, नका विकास होता है, और सुखदायी परिस्थिति में पुण्य नाश होता है, तो नाश होता है, पतन होता है। तो दुख दिया उसमें ज्यादा राजी हो, सुख में ही राजी हो, भगवान ही मर्जी है। अपने सुख दुख के भोगी नहीं, हम तो भगवान के प्रेमी है। तो भाई नई बात कहां से लाओ, पुरानी बात बताओ। एक बाबा जी थे, चलते चलते नदी आ गई, नौका में बैठ गए, नौका में बैठ, नौका चली, नौका चली तो चलते चलते बाढ़ आ गया, बाढ़ आ गई। गंगा जी में देखिए, अभी अभी तो आया नहीं है, रोजाना तो आ जाएगा कि बड़ी बड़ी तरंग तरंग आते ही तरंग। गंगा जी समुद्र में देखा ही आपने तो देखा नहीं, हमारा देख नहीं है क्या? गंगा जी में इसी तरह नौका में तो ऊंची जाओ, एकदम नीची जाओ उसी तरह, तो ऊंची नीची तरंगा आती है, तो तरंगा ऊंची नीची आवे। गंगा जी दो है क्या? एक समान नीचे पहले ऊंची नीची आवे, तो गंगा जी एक ही है। इस तरह से सुख आता है, कभी दुख आता है, तो गंगा जी देगी है, परमात्मा की वो एक ही कृपा है, कभी अनुकूलता आती है कभी प्रतिकूलता आती है। तो प्रतिकूलता अनुकूलता आती है हित के लिए, लालने ताड़ने मातम ना कार्यम यथार्थ के। जैसे बालक के ऊपर माँ का क्रोध नहीं होता है, वो उसके हित के लिए होता है। इस तरह से भगवान हमारे हित के लिए करते हैं। तो घर में कोई मर जाए तो चुपचाप रहना है, और संसार के लिए रो देना थोड़ा, बंद में राजी होना है। एक बात याद आ गई, घनश्याम जी थे ना हमारे जालान, गीता प्रेस मुद्रक छापने वाले भी थे, गीता छापने वाले घनश्याम दास जालान, उनका भाई था मोहनलाल जी, जो बीमार हुए वो कितने थे। घनश्याम जी कहते थे मैंने मोहनलाल देखा नहीं, ये मोहनलाल जी पोता है, ये जगदीश है, ये मोहनलाल जी पोता है, पीछे दादा थे। घनश्याम जी भाई थे छोटे, घनश्याम जी बड़े भाई थे, तो कहते बेटा ही नहीं पाल जी आज्ञा पाल करते, हरेक पुत्र भी बाप का कहना इतना नहीं मानते जितना वो छोटा भाई बड़े भाई का कारण कहा जाते थे। बहुत प्रेम करते, बड़ी सेवा करते थे। वो हो गया बीमार, तो बीमारी बढ़ते बढ़ते मरना सन हो गया। तो सेठ जी कीर्तन सुना रहे थे, तो कीर्तन सुनाते सुनाते उनकी शांति मर गए। तो घनश्याम जी को इतना आनंद आया जो रोकना मुश्किल हो गया, ऐसा भाई मर रहा आनंद आया। घनश्याम जी कहते थे, और रामदास एक ही बेटा, वे कहते हैं रामदास मरे अगर अंत में भगवान का नाम आ जाए तो हमारी खुशी हो, प्रसन्नता हो। घनश्याम जी कई बात कहता हूं, तो सुनाया शेर जी ने कीर्तन, तो खुशी हो गई, प्रसन्न हो गया, आनंद हो गया, मरना तो पड़ेगा ही, अंत समय में शेर जी सुना रहे नाम, ऐसी मौत होना है, बढ़िया बढ़िया काम है, बहुत बढ़िया, प्रसन्न हो गए। तो आदमी प्रसन्न हो सकता है, इसे सिद्ध होता है, जब एक आदमी प्रसन्न होता है तो प्रसन्नता का रास्ता तो खुल गया ना, रास्ता तो खुल गया ना, नहीं प्रसन्न हो तो सकते ही है। अब इतना बेटे से ज्यादा काम करना और छोटा भाई मर रहा है, खुश हो रहे, प्रसन्न हो रहे। और ये बात सामने कही कि मारे एक है रामदास बेटा है, अगर ये अंत समय में राम राम करता वो मर जाए तो खुश जाओ, क्योंकि राम राम करता जाएगा तो उसमें भगवान के धाम में दर्शन किया तो सुख थोड़ी होता, तो दूसरी बात कौन सी है, ये तो सुखरी बात है, कहता हूं उनसे गया सदा के लिए सुखी हो गया। तो अपना जन्म है प्यारा, कोई उन्नति करे तो नाराज तो कोई आदमी खुश होता है ना। तो ये बात तो कहने में तो भाई सुगम लगती है, पर कठिन बोले घनश्याम जी कई भी बात, खुद घनश्याम जी बात कही है, जैसा आनंद आया, प्रसन्नता हुई, तो शेर जी ने नाम सुना दिया, निहाल हो गए, निहाल हो गए, खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। तो ये हो सकता है ना, इस समय तुम योग समझ भाई ना, हम भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम नहीं हो सकते, ऐसा नहीं, हिम्मत नहीं आ रही, हिम्मत हम भी हो सकते हैं। घनश्याम जी हो तो हम क्यों बोले, हम कम जाएंगे क्या, दुख हो तो हम बहुत शांत रहेंगे, मौत प्रसन्न रहेंगे, दुख है स्वाने दुगन बना, अरे सुबह सुबह न प्रेरिशी प्रेम प्राप्त नौजी प्राप्त प्रेम, दुख में मस्त रहे, आनंद रहे, सुख में ठीक रहे, समान रीति से अपना आनंद होता है। सज्जनों गीता का अनुष्ठान हो गया, गीता के अनुसार हमारा जीवन बन गया, तो जिज्ञासु रूपी योग्य से शब्द ब्रह्मादि वर्तते, मुक्त हो जाता है, कल्याण हो जाता है, सब वेदों से ऊंचा उठ जाता है, ऊंचे से ऊंची स्थिति होती है, परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। वेद सर्वे रामेव वेद्य, संपूर्ण वेदों के द्वारा जान जाते परमात्मा, वो परमात्मा को प्राप्त हो गया, कितना ऊंचा हो गया। वेदांत कृत देव, वेदों को बनाने वाले भगवान, वेदों को जानने वाले वेदांत, और वेदों को जानने में आने वाले भी भगवान, उससे ऊंचा उठ जाता है। तो ये योग है गीता का, ये गीता का योग हमारे अनुष्ठान माना चाहिए। क्या देखो आप मोदी मोदी हरदम मोदी सदा दिवाली संत के रात ऊपर आनंद सदा दिवाली संत की सदा दिवाली देती मोदी उससे विरुद्ध होता ही नहीं। एक बात याद आ गई, ये वर्षा होती है ना तो मारवाड़ में थाली में वर्षा होती तो बड़ा आनंद आता है, वर्षा कम होती है वर्षा होती बहुत तो देखते खड़े खड़े वो वर्षा हो रही है, वो हमारे गांव हो रही है, वो हमारे खेत पर हो रही है वर्षा, तो बड़ी अटकल देख देते देख कर बता देते कितना कोश है वहाँ वर्षा हो रही है, ये वहाँ हो रही वहाँ हो रही, तो वो कहते हमारे हो रही वो हमारे हो रही। एक साधु खड़े थे, देखो बाबा जी आपके वर्षा कहाँ होती है, बाबा जी बोले हमारे खप्पर में होती है, हमारे खप्पर में होती है वर्षा, जहाँ वर्षा वही चले जाएंगे हमारे वर्षा, बस हमारे खप्पर में होती सदा। अब उसको दुख कैसे होता हमारे खप्पर में होती है, काल पड़े तुम्हारे पड़ता है बाबा जी थोड़ी काल पड़ता है, जहाँ जमाने वही चले गए अपने मंगल खाया मोह से। ये बात है महाराज संतों की गति रामदार दर्शन लक्ष्मीदार। तो ये बात यह है तो एक शिवराम दास जी संत थे नागौर में, वृद्ध थे वो तो बीमार थे, तब गए मिलने के लिए, बाबा जी बीमार थे ना, साठोड़ी बास में रहते थे, मिले तो पोत मिले थे, क्या वो क्या करो अब चला जाता नहीं गए, उठ चले तो गिर जावे तो लग जाए तो पीर हो जाए, अशे गिर जाओ लाग जाए अब सारी जिंदगी माया बिचारी की वो सेवा करती थी। इसमें संत कहते हैं भाई देखो ऐसा एक संत बोले तुम हमारे माँ बाप हो क्योंकि तुम्हारे से पैदा हुए, कृष्ण से पैदा हुए या कृष्ण से ही पढ़े, तो पैदा भी किया कृष्ण होने पालन किया तो तुम सब हमारे माँ बाप हो और बेटा बेटी भी तुम ही हो, तुम्हारा दोनों कैसे माँ बाप भी तुम्हें और बेटा बेटी भी तुम्हें, तो बेटा बेटी कैसे हम बीमार या सेवा कौन करे, सेवा तो बेटा बेटी करे और कौन करे, मेरा घर में बेटा बेटी करे तो सेवा भी तुम करते हो, तो हमारे माँ बाप भी तुम ही और बेटा बेटी भी तुम ही सब एक साथ है। कैसी मौज की बात है, हमारे माँ बाप है हमारे बेटा बेटी है, ये साथ में तो शिवराम दास जी देख हमारा इतने खुश हो गए, बड़े अच्छे संत थे, शांत हो गया बीमार तो लाग जाए कर मेरे हर्षे को पसंद सही बात है, शरीर ऐसा हो गया उठे चले तो पड़ जाए तो फिर लाग जाए मुझे हर्षे को, ये बात है संतों की। उनको सांप काट गया तो बीमारी बैठने बजन करने लगे, अब सब काट गया मरना ही अपने मरे नहीं फिर मुझे प्रसन्न शाम का ऐसे साधु बात देख लिया हमने सुनी भी है कुछ कुछ देख ऐसी बात है, तो हम भी हो तो सकते हैं, अब हम विचार कर रहे हमें श्रद्धा है तो देखो आज ये बात बताई ऐसे हमें लोगों को होना है, जैसे मंदिर होता है ना पहाड़ के ऊपर के वहां जाना है भाई वो मंदिर वहां जाना है, चलो इस बार हमें वहां जाना है कैसे समता में समतम योग उचित है, तो योग उचित है योग का विचार कर लो तो शब्द में बात ही बरकते जिज्ञास होगा, अब अपने योग का पालन करना है समता रखना है सुख आवश्यक दुख अपने क्यों ना परिचित, ये आने जाने वाला है फिर क्या आगमा पाए नो अनित्य, आने जाने वाले अनित्य है, कान तीत सुनो सो आ जाए सुख तो मौज, चला जाए सुख तो मौज, दुख आ जाए तो मौज, दुख चला जाए तो मौज। अपने तो आनंद ही तो आने जाने वाले, हम घर में रहने वाले, घर के सामने कई मोटर आ गई, कई मोटर चली गई, तो क्या दुख हुए क्या सुख हुए, ये तो आगवा पाए अनित्य, आने जाने वाले अनित्य है, ना तो सुख रहता है ना दुख रहता है, कुछ टिकता ही नहीं। सुख भी टिका क्या कभी, क्या दुख भी टिका, तो दुख टिकता है ना सुख टिकता, तो ये योग है, योग है वो, तो योग का जिज्ञासु वेदों को अधिक हो जाता है, ऊंचा उठ जाता है, तो ये संतो संत लक्षण है, चाहे भाई हो चाहे बहन हो, कोई हो, मन चाहिए बेमन चाहिए हो, सब करते भाइयों के प्रति, बहनों के प्रति, बालकों के प्रति, जवानों के प्रति, बूढ़ों की होती, साधुओं की होती, वृद्धों की, सब सब में होती है, तो अपने उनमें क्या रहेगा, अपने राजी नाराजी मस्त रहे, राजी नाराजी में क्षमता क्षमत हो सके, ये सदा नहीं रहेगी, ये चीज सदा नहीं रहेगी, ना दुख सदा रहता है ना सुख सदा रहता है, अब सदा रहता है हम सदा रहते हैं, सुख दुख तो सदा नहीं रहता, ना सुख सदा रहता ना दुख सदा रहता, और हम सदा रहते हैं, बालकपन से आज दिन हम तो सदा रहते हैं, बालकपन से आज दिन आप कब किस दिन नहीं हुए क्या, किसी वर्ष में किसी महीने में किसी दिन में आप नहीं हुए क्या, आप तो बने ही रहेगा, 10 वर्ष का है, 20 वर्ष का, 50 वर्ष का, 60 वर्ष का है, तो आप तो सदा ही ऐसे ही रहे, सुख दुख सदा रहता है, तो आने जाने वाले क्यों सुख दुख, अपने तो सदा रहने वाले मौज में रहे, सब दुख कर सुखा के स्वस्थ स्व कोट के हरदम रहने वाला स्व, आप रहने वाले हरदम ये स्व है, सब दुख सुखा स्वस्थ, अपने स्व में बैठे सदा रहने वाला, ये आने जाने वाले क्या है, अच्छा गिर क्या मंदा गिरगा, ना ये ठहरेगा ना सुख ठहरेगा ना दुख ठहरेगा, हम हरदम रहने वाले सुख दुख क्यों हो, ये बात है भाई, तो जिज्ञासा वो योग है, योग शास्त्र गीता की, गीता में कामना का त्याग और भगवान को याद रखना दो बातें बहुत कही, कामना का क्या कामना मत रहे, कामना नहीं रही तो दुख क्या होगा, सुख की कामना करने से दुख होता है, कामना नहीं करे अपने भगवान की मर्जी में रह गई, शेर जी का हमारे तो ठीक रहता है हरदम, सुनिए हरदम ठीक रहता है, क्या क्या हरदम समाज शेर जी हमारे हरदम मन चाहिए होती है, हमारे लोग के मन चाहिए होती ही नहीं, शेर जी ने कहा हमारे तो मन चाहिए होती है, तो मैंने पूछा आपके अकेले की मन चाहिए होती क्या कारण है, हमारे तो मन चाहिए होती नहीं, आपके अकेले मन चाहिए होती क्या कारण है, कहते भगवान की कृपा है, वो क्या है कि हमने चाहना भगवान की चाह बता दी, वो बीच में रह गया हमारे निशान, बाबा जी नौका में बैठे गंगा बड़ी पानी बढ़ा, अरे अपने कमल भर पर जय सिया राम जय जय सिया राम, नौकम भरने लगे, क्या भाई क्या करते हो, जय सिया राम जय सिया राम, फिर ठीक मल्ला बोले अब ठीक है, अब हाथ में नहीं दिया मेरे नौका, अब हाथ में आ गई, अब कोई बात तो जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम, पानी फेंक रहे बाबू ये क्या करते है क्या करते है, कहते पानी बदले डूब जाते तो हम लोग तुम्हारी दया नहीं आती, इतनी मर जाते, दया तो तब आवे मैं अलग था, मैं अलग था जा। तो फिर मूर्खता काम क्यों गया, मूर्खता नहीं तो साधु बने हो, तो साधु बने तभी किया, साधु बने तभी तो किया है, तो साधु में क्या अपने भगवान की मर्जी में मर्जी, अपनी मर्जी रखी, शिव जी यही कहा भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी में आ, राम की नेता है सोई हो ये करे अन्यथा सदन कोई, राम जी करेंगे वही होगा, अरे राम जी कहिए बमरा जी, तो डूबने वाली है तो अपने को भगवान डूबना चाहते है तो भरो पानी अपने तो जल्दी हो जाए, भगवान की मर्जी भगवान की खुशी जल्दी हो जाए, फिर डूबेगे नहीं तो पानी फूकोगा, भगवान की मर्जी नहीं है, मैं पता लगता नहीं देखते डूबेगी यहाँ डबोगी बात है। तो ये आनंद, ये योग है, ये गीता का योग है। ये नाक से कांच भीषण आंख भीषणी, नाक भीषण कान बंद करे, ये योग है। तब ये समता रहेगा। हरे भाई पूरे है वही मर्द जो हर हाल में खुश है। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2055 27 जून 1998 को सायं लगभग 4 बजे से गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।